پتا سو بیا بزما شک ناراض ہر کلا چې ورکو دی یعقوب علیہ السلام تا وعده خپل موثق منه کله کا وعده نو اوی یعقوب علیہ السلام چې الله با هغه خبرو چې موږ یې کوي کو وکیل او وی چې ا زامنو مداخله کې دیوی دروازې نه او داخل شه د جلا جلا دروازو نه او نشم لري کوله تاسو نه د الله د جانب نه من شيء انس مصیبت خدای او تدبیر د تخیمه باقی مصیبت الله مقرر کړی نظام په دې خدای شي تدبیر مخلاصي کې نه خدای دې چې تدبیر خو کول جاي نشته اختیار د رفع نقصان مگر الله ته دی علیه توکلت علیه فلی توکل المتوکل دای ولی وې چې بل بل دروازو نه داخليږي د دې دوه وجي دي یو دا چې د نظر نه شي ټول خلک د تګوري او یا ګره مضبوطه ډل روان یې او صحت مند یې د خلکو په نظر به ښایسته ولګي د نظر به او نظروم حق ده که اللہ پاک غواری نظره رسی اکو نگواری و نرس نو چه بیل بیل زینو ده خلقو ده وطا توجه بنده یوا وجه دادا دیما وجه دادا که پا اغا زمانه که پا مصر بانی با داکوانو ده بحر نا حمله ام کوله لکن ننم کلا پا کلو بانی داکوان حمله کئی که داکو هر وقت ده سی مجرمان پاتی چی نیسن دل لو تاسو چې په یو دروازه داخلي غئ نو د خلکو به در باندې شک راشي چې دا ډاکوان دي نو جګړه به جوړه شي هغه یو منه کوي او تاسو به داخلي غئ او چې په بل بل دروازو داخلي غئ دو دلته او درې هغه نه دلته په تاسو بیا به شک د ډاکوانو نه راځي دا دور معنی تفاسیر لکھلی تفسیر خازن والا وی لانه خاف علیہم العین لانهم قد اوتوا جمالا وقوة وامتداد قامة دے پہ یردو تی دا نظر بشی لکھا دیر خیستا ہوا طاقت ہو وی بیل بیل دروازی نے داخل دی خازن دا وجہ بیان کرے دا او مشہور وجہ دا دا لیکن ابو حیان اندلسی البحر المحیط کی لکھی شقیل نہاہم خشیت ان یسترابا بہم بعض وئی کہ دیئے او دروازے نہ منع کریو کہ دا خلق تے شک را نشی کہ تل تداتی در آگلی تھی نبیہ کے بادشاہ خبری کی نروان جگر بشی دا دویمہ وجہ البحر المحیط کے ابو حیان لکھلی او الفاظ دا قرآن عام دی فدوار و صادق دیشی دا وجہ امدہ و دا بلا وجہ امدہ او ارگل چی داخل شدود آغا زینہ چی حکم کرے و دیتا پلار دی او لرکول نشو یعقوب علیہ السلام دینا دا اللہ دا عذاب نسشے دا اللہ دا جانب نس مصیبت دا اللہ دا جانب نس مصیبت من شیرمان سے مصیبت لیکن دا یو تدبیر ہو چی پا نفس یعقوب کے راغلے ہو قضا ہاں چی دا تدبیری پورا کرو اور بے شک اللہ خاوند علم دے بے شک دا یعقوب علیہ السلام خاوند علم ہو پوجدن کے ہو پا آغی خبر ہو چی دتا من خودلی پوجدن کے ہو پا آغی خبر ہو چی دتا من خودلی لزو علم لما علمنا ہو پا ارسید بانی پوجدن کے نو وما علمنا ہو بانی پوجدن کے ہو جسو و تما خودلی میں پاغی پوئی دو لیکن اکثر کسان نہ پوئی گی ہر گلہ چی داخل چو پا یوسف بانی نو نزدیک اغزان تا خپل سکر رو رو بینیامین ازان لجدا پا خلوت کی وسر ملاقات کو اوئی وی چی زستا رو ری ما او مغم جنکے گا ما پا آغا عمل چی دی کرے او ما سرا او تا سرا ہم کئی او ظلم مگدوار سرا کہو نو آغای پا دی خوشحالک او دا ورته هم ویلی به چې زبا ستا د ایثارولو د پاره صدا سے تدبیر کوما چې پتا به د غلا الزام لګي خو بیا به الله صفائی وکړي. دا مې ورته هم ویلی وی اگر کدا ذکر نشته آیت کې خو ممکن ده چې ویلی وی. بس ارکلا جهزهم بجهازهم تیار کو یوسف علیہ السلام نسبت یوسف تکی نور خو نوکرانو ټول کار نوکرانو کا وکړه خو نسبت خو امیر تکی چې تیار یې کو د دې د پارا سامان د دې نو کې خو دو جام په کجاوه ضرور خپل کې په بار ضرور خپل کې یعنی په بار د شکر اور کې چې بنیامین ده په بل ځای کې ورپسې شواع الملک راغلی دی. شواع الملک نفقد صواع الملک مونه د بادشاہ اوګه رخ شوه دي او دلته وی شقایا شقایا خو جام ته وی لوبو د اسکلو جام جواب واضح دی چې الله اوګه او خدا سي اوګه او چې قیمتي وو پرې به جام پرې به کله اوبو مشکل دي نو شقایا ویل و تمر وادي او اوګه ویل و تمر وادي او بیا اعلان کو یو اعلان کون کی بین ہی پدغ وقت کے نا سو وقت تیر شو او بیا لارل او اعلان کو اعلان کون کی چه اے قافلی والو تاسو خغلا کرن آغی اوے او واپس شو دیتا چه سشے رک شوئے دستا سنا نو دی اوے یعنی دنو کران اوے چه رک شوئے دی منگتا زمونگنا اوگے بادشاہ او هغه چا د پاره چې څوک دا اوګه راوړي بغیر د تفتیش نو از خود را ته پیش کی بار د اوخو چې په خپله پیش کی چې ما غلا کړې وه خو زه سو معافي غواړم دا واپس کوم درته نو سزا به هم نه ورکو بلکې په انعام کې به یو اوخ بار بوله زیات غله ورکو او زه په دې باندې ضامن یم اختیار خود بادشاہ دے خود افسر اوئی دے نوکر اوئی چی زموار زیما او بادشاہ نے بیاخلم تاسو نبی ورکوما خدا اغلا تاسو تا کنتا او خیئے چی تلاشے تاجت پیخ نشی. یوسف علیہ السلام رونو اوئی چی پا اللہ دے قسمی چی تاسو پوئے گیا چی مونگ نیو راغلی چی فسادو کو بزمکا کی او مونگ نیو غلا کون کی نو قالو دے نوکرانو اوئی چه صدا سزا دا غل کتاسو دروغ جن او خطلے نو سزا با کم ورکو نو مصر کی سزا یوشانوا و دیو ملک سزا بلاوا دی خود اخپل ملک دا رواج مطابق با جواب ورکی اوزان خود غل اختاری دن نو دی اوی چه سزا جزاؤه من وجد فی رحلی سزا دې غل دادا چې څوک چې بیا متشی دا غ په کجاوه کې دا اوګه نو هغه سره به د دې سزا یې هغه سره به د دې بدله وي هغه به بطور غلام د دې اوګي د مالک سره پاتې کیږي او دا هغه به مفت خدمت کوي دا به کې نه دی وي چې څومره مودې پورې کې دې شي دا غه د پاره سمودې دې پدې خو فی الحال خوب آغا سر رئی گنا او منگدارنگی سزا ورکو ظالمانو تا یعنی غلو تا دلتا ظالم نا غلم راد دی ذکر چه باس تا غل دے تا ہر ظالم سزا خدا نا دے گنا دا نورو جرمونو سزاگانی بنوری وی نشروع اکللا دی خادم دی اعلان کون کی دا زمین دا واحد ذکر آجی کئی چه مخ کے ذکر کئی چھ مخ کے مؤذنن دے اذن مؤذنن اعلان کہ ان کے نو یو نور موسرا خادمان نوکران بہو کنا دو واحد سی غزہ کرا چھ مخ کے مؤذنن دے دے اعلان کہ ان کی شروع اکڑ لا پا لو خود دی بانے مخ کے دلو خی ضرور دے یوسف نا او آگے کی بیا نموت او بیا اویستو دا جام دلو خی ضرور دے یوسف نا چنانچہ ضرور یوسف ایثار شو او دا غلام پتور ایثار شو لیکن دارے چھے نور خو نا غرور اس دلتا سوالات رازی دا اگر طول سوالات جواب ور پسید در لکلے دے او خلق دے قرآن متن تا گوری نا او ہوائی جوابو نا گوری جی فلانے وی فلانے وی او دا وی ریس جواب دے او سدے قرآن کے پخبلا جواب لکلے دے مثلا یو سوال دا رازی جی دا خو یو دوکا دا جی جامی پخبلا کے خودو او بیائی اوی چتا سغلا کرے او چه چا سربیامو تو نو آغای بطور ده غلام ایسار کو نو غلاقو نو سوک ده جواب دا کئی چه یوسف علیہ السلام خو نو ویلی چه تاسو غلا کرده ده نوکرانو که چا نوکر ویلی چه تاسو غلا کرده او دا جام خو نوکر ایخ نو آبت خبر نو خدا جواب متبادر نده دست زان ده تسلی ورکو یو خبر پا زور جوڑو زکا چه قرآن شریف کی وئی جد جام پخبلا ایخ ہے و جعلا او اعلان کون کے دد خادمو نوکرو نو کاغه اعلان کړه مو نو دمو ویلی و چې دا اعلان مکوه دا خو ما ایخه دی دا خو ما رول مفت ورکړی دی انعام ده او تحفه ده نو اعلان چې واپس به راغلی و کفر کا خبر نه و او ظاهره دا ده چې هغه اعلان چې به هم خبر و چې دا خو یوسف ایخه دی نو غله نه دی یادیو ته غله وی ابل دوکه یې ورکړله دا سمرا سوالات چستا پا دماغو کی دری پا بارک کی رازی چی دا مناسب نو دا مناسب نو دائی ولی اکو دائی ولی اکو لیلی ٹولو جواب اللہ پاک دی جملہ کی ورکی کذالک کدنا لی یوسف ام دارنگی تدبیر خودلے امونگا یوسف دا ام دارنگی تدبیر کرے امونگا یوسف دا پارا او دا دماغ کی کینوا کہ یوسف پیغمبر ہو دے وقت کی پیغمبری ملاو شوئے ہوا حکمران امو کو پیغمبر امو ندا طول تدابیر و تا اللہ خود لیو دا حیلہ و خدا حیلہ و تا اللہ خود لیو نچہ دا اللہ پاک پا خود لی شوی تدبیر با دے یوکار اکریشین و اغا خود جائز بھی یا خود ناجائز نہیں اعتراض والے کریں منگتا خویدا تدبیر دن ننے خود رہا منگتا خویدا جائز کری ندی چیلی او سری سامان کسی شے کی دا اب یا اولٹوا او پاغیر اغلا مقدیمہ قائمہ کا منگ لے گا جائز کری ندی لکہ اس پر امت کے سو کئی نو غٹ گناہ گار ہوئے غٹ مجھے چیلی چاہ سامان کے پخفل سی شے کی دی اب یا بیتا اغلا کری دا دا چل مونگ تا اللہ نے دیکھو دا زمان پیغمبر پا شریعت کے دا روان دے لیکن یوسف علیہ السلام تا اللہ دا تدبیر خود لے ہو دا اخبر رور دا ایسارا اولو نپارا بجے کہ دا اللہ پاک حکمتو نہ ہو بس دا طول سوالوں نے جواب دا ہو مناسب نو دا پارا چی دے اخبر رور انی سی پا قانون دا بادشاہ کے فی دین الملک دل تکی دا بغلا دے قانون تا دین ویلی دی معلوم شو چا حدود او قصاص او دا جرائم و شرعی سزاگانے دام دین دے یواز مود او دس دین ندے بلکہ فوجداری قوانین تاہم دین دے دا بادشاہ پا دین کے دا بادشاہ پا مذہب کے دا بادشاہ پا قانون کے دا بادشاہ پا قانون کے چغلا بچا اکڑلا نو سمرا مال بے چھ پٹ کرے ہو داغی دوچن بتی واغست پا جرمانہ کی سل روپے بے پٹ کرے ہوئی نو دو سو بتی واغست اپا کورو بے وہاو ہمو گزارو نا بے یسو کور دا سزا نو چھ دے با دا چانا چغلا کری دا دا آغا دا غلام پا طور با دا آغا خدمت کری دا سزا نو پا قانون دا بادشاہ یعنی دا مصری قانون او ما کانا مانا دا مناسب نوا یوسف لرا چی دا لیولی وی خپل رور پا قانون دا بادشاہ کے داغی پا قانون عمل دل مناسب نو پا خپل ذاتی معاملہ کے مگر اغا وقت کے چل اللہ ارادہ ہو کی نو چل اللہ ارادہ ہو کی نو بیابا ہر کار کی او چتو منگا درجی دا اغا چاچے اغارو او دا پاس دا ہر خاوند علمنا بل پویدن کشتے چہ اغا اللہ دے فوق کل ذی علم علیم پا مانا زان پویوا دلتا یو سوال رازی یو سوال رازی چی مخت کی خومنگا ثابت کرا پا حوالو سر او ثابت کرا پا دلائلو سر چی دا مصر کل اختیارات یوسف علیہ السلام تور کریو او بادشاہ برائی نامو او برائی نام بادشاہیوں بیاسمو در اس کو ختم شوئے ہو کل اختیارات یوسف مکمل حکومت داغو یواز وزیر خزانہ اور افسر خزانہ نہ ہو لیکن کافر حکومت وزارت پیغمبر نہ کہی جو عام پرہیزگار مومن ام نہ کہی اجعلنی علی خزائن الارض مانا سوا مقرر کما پا خزانو دزمکی پٹول وسائل ذرائع دزمکی دا مصر حکومت یوالا کو اور پاغی تا تما حوالی ہم پیش کری نو ارکلت مکمل اختیارات نے یوسف نو پدی مصر کی اغد بادشاہ قانون ختم کرے والے نو او چی کم دا ابراہیم علیہ السلام دا شریعت قانون ہو آغے جاری کرے والے نو چی پاغی کی دا غل سزا دادا چی چان اغلا کری وی نو دا آغا غلام بھئی دا آغا خود میں خدمتگار بھئی مطلب دادے دا سزائی جاری کری والے نو اختیار خود دو او دا بادشاہ قانون خو غلط ہو دا ابراہیم علیہ السلام دے شریعت میں خلاف قانون ہو چی دو چند جرمانہ بتیا غستا دا غلنا او یو سو کوری بے ہوا ہو سو لخت بے ہوا ہو نو دا سزا ختم کری والے نو اختیار خود دو او دی آیت نہ معلومی گی چی دا بادشاہ دا قانون اس ابر نافذ ہو او پا آغی قانون کے دا خپل رور اسارو لینے شو خود زیاد نہ زیاد دو چند جرمانہ بکے واغستا او جرمانہ کی خدا غی غرض نہ ہو اسارو لے کے غرض ہو او اسارو لے خوش نہ نو دا قانونی ختم کرے ولی نہ ہو دا سوال جواب دار ہے سنگا دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت تدریجن نافذ شوے ہو یک دم نازل شوے نو او تا دری مثالوں مخ کی ذکری گی شراب پبارہ کی جوارے پبارہ کی سود پبارہ کی نو دا شریعت دا یوسف علیہ السلام چکم شریعت ہو آغا ہم یک دم پا مصر کے نافذ کرے نہ ہو بلکہ تدریجن با نافذ کرے دو نہ دا بادشاہ قانون اس پر لا ختم کرے نہ ہو اور بعض نور قوانی میں لا ختم کری نہ ہو سنگت چھ دا رسول اللہ پا دور کے ہم دا جاہلیت بعض رواجونا بجاری ہو رسط بیا ختم مشو نہ دا تدریجن ہو نہ دا آغی قانون لا ختم شوے نہ ہو اگر کی حکومت دا یوسف ہو خود شریعت احکام تدریجن نازل دل دادا کا سوال جواب دے. قالو حقی اوی کد اغلا کری وی نغلا کری وی دد یورور دے نمخ کے یوسف علیہ السلام دے اشارہ دا. یوسف علیہ السلام دا مور پلارو دا مور دا جانب نا نکو دا پلار دا جانب نا نکو پیغمبرو دا مور دا جانب آغا بود پرستو دے مور و تاوے چھتا سا یوزل کے نکو کرا ورشا دا بود را پتکا و چھتا باری مات کا دے لارو آغا بودی واغستا باری اور مظاہر کی ہوگلا ہوا خود شریعت کی خدا اغلا نہ ہوا تھا خبوت ماتول خود جہاد دے اغلا نہیں رہا لیکن آگے دیتے اشاروں کا دا یو قول دے خزما رائے خدا دا چھ واللہ عالم چھ دیستا اشارہ کرے دا یوائی زبوت ماتول دا میں اشارہ نہیں کری اسی میں دروغ ویلی بھی نور ظلموں نے کری ندائم دروغ بے اتارا کرا پہ یوسف ہم دے الزام دا غلاو کو دے رونو رونو سے پیغمبران خونو دا خبر یوسف پٹا و ساتلا پذرکی و دیت ازان نخی ذکر چھ گورا اللہ پاک و تویلیو چھ فلانی وقت بزان خی دی خم محتاج گنی گورا اسی خدا سوالم رازی یوائی دا دی گاسی او دا دی اگی دا کی خدو آگا سوال نرازی چھ اخبر اکی خدا بیا و تغلوی و دوکہ ورکر ندا دا دوکہ نو دا اللہ دا حکم تعمیلو اللہ و تویلیو دا غسیوکا دین یو زیاد بل سوال امراضی کہ دین خدای با خبرو چی ما پسی با زمان پلار دیر غم جلی لیکن چی ما سر دیر محبتو راغ بجاری او غم جل بی او دے والا اطلاع نور کئی جزی فلانی کلی کیوں سے گما او غم جل کئی گما تو جندے ما یا پخبل ملاقات لزی والی دا پلار کور خواتا معلوم ہو کرا دا مصر و دا شام پا منز کی دمرا لوئے فاصلہ خوننگا او دا اول پا مصر کی بادشاہ حکمران نو خو اصل یو سری کور کی خوصے دو او بیا خو حکمران چو تول ملک بتا والا شو او پلار نخبر ایچی غم جن نشو او تا پوس لے ام نزی نو اعتراض خبر دا داو کنن دا دام دا لوئے اعتراض خبر دا چی پلار ور پسی جاری او دیو تزان نخی جن رہ دے اللہ ور تویلیو چی زان بلا نخی کپلار دی غمجن دے ام دی غمجنی زبال عجر ورکم ارس چی کی گی یو تیم خولیو اکا تیم کی وزان خی نبیہ با طول قبیلہ تاثر یوزے شی او طول غمون با ختم شی و اغا وقت پوری وزان پٹ ساتے پری کدھا اللہ پاک حکمتو او تب ادا سے نکی ذکر چاہتا خوال اللہ تعالی عمر کرے ہو تا تا خدا عمر دنے کرے چی دی پلار نپٹ شا وزان و دمخیا اغت امر کرے منتظم زمانے شریعت حکم دے خپا گئے اعتراض مراض قال اوی قالو اوی رون یوسف یا ایها العزیز اے عزیز مصر اے حکمران دے مصر عزیز حکمران تم ہوئی ددو یو بڑا پلار دے انہیں سب منگ کے یوتن دد پذے او منگا وینو تا دا احسان کونکو نا نو احسان را سراؤکا نو دوی چیز دا پناہ وارم دا اللہ تعالی چی اونی سم سوا دا اغا چانا چی منگا خپل سامان اغا سر مدلے دا جرم یو کردے سزا بللہ ورکم دا خوزنکم انا اذا اللہ ظالمون منگا پا دا وقت ظالمان شو ہر کلا چی نا امید شو دا رونا دا یوس من ہو دا خپل رورنا چی دا زان سر بوتلے اس نشو او یا من ہو دا یوسف نا دری بادشاہ نا چدا منگ ترور نپری دی نو خلصو نجی یا دی جدا شو نجی یا چا مشورہ کون کیو ویرازے مشورہ ہو نو مشر و تا اوی چا آیا تاسو نپوئے گے چا تاسو پلار تاسو نا مضبوط وعدہ آغستے ودا اللہ سرا او آیا تاسو نپوئے گے ارے غلطے بانی تاسو مخ کی کرے او دی یوسف بارا کی زهید جری نپریدم دا زمکا دا مصر تر اغی چمات زما پلار اجازه را نکی او یا اللہ زما ببارا کی فیصله و نکی اللہ بہتر فیصله کون کے دے واپس لار شیخ پر پلار تا اوائی چه اے زما پلارا ستازوی غلا کرد او منگا گوائی نکو مگر دا اغا سیز علم نا چه منگ پی پوشی بیو زن پا مخی دا غی غلا کارن شیوا منگ پا رور بانی دروغ نپوری کون او منگ دیو دا غیب دا پتو سیزونو حفاظت کون کی تا پوشو که دا اغا کلی والاو نا چه منگ پا اغی کیو او دا اغی قافلی نا چه منگ پا اغی کراغلیو منگ رشتن کیو پا دی وقتی واقعی رشتنی وکن اوی اغی چه بلکه خیستا کرده تاسو تا استاسو نفسونو سکار خو صبر خشه ده نزدی دا چه اللہ راولی دا ټول بیشک اللہ پویدن که دیو حکمت والا ده واپس شو دا دینا نا اوی وی های افسوس ده پا یوسف یوسف بیا یاد شو او سپینی شوی وی سترگی دا دیر دی غم او دی دکو دا غم نا قدیم دکو دا غم سترگی سپینی شوی وی اکثر وای چې سترګې ړندې شوې وې خو صحیح تحقیق دا دی چې نظر کم شوی و بلکل رون نه و خدا نظر بیا وروسته بحال شو دا فرطت دا بصیره چې وای د دا بینایی بحال شوه چې سړی نظر کم شي او بیا بحال شي د دې دپاره هم فرطت د بصیره ویلې کیدی شي نو قالو اویل د زامونو د یعقوب علیه السلام یا قالو اویل دی اهل خانه چې زمونږ دی په الله باندې قسمی تفتا و تذکر یوسف نمانا کیه که تو چه ذکر کئی دی یوسف در اغی چه شی تو حردن دیر کمزور ہے یو سره دمرا کمزور ہے شی چه مر نئی خو مر تا نزدیوی دیتا پا عربی که حرد وی مطلقی کمزوری تا نوی او یا با عدو مرشی دا غم یوسف نم بیا بیا سلا اخلی اگر غم سلا تازا کیا خو نموده کی تفتا او معنی دا لا تزالو تذکر یوسف دلتا حرف لام مقدر دے دلتا او بھی چیزو خو شکایت کو ما دا خپل پریشانے او دا خپل غم اللہ تا او پوئی گم دا اللہ دا جانب نا پا اگر خبر چی تاسو نپوئی گے او اگر خبر دا چی دا جندے دے مرد ندے یوسف خوزے راتا معلوم ندے او دیرون غم پی جندلے نو چی دا یوسف دے کنی وطویلی بو چی دا غم دا یوسف ہو اے زامنو ورشے دا تحقیق قوی دا یوسف او درور دا دے او من آمیده کی گی دا رحمت دا اللہ نا بے شکا نن آمیده کی گی دا رحمت دا اللہ نا اگر نن آمیده کی گی دا رحمت دا اللہ پاک نا مگر اگر قوم چی کافرانی نو دی بیا لارن بس ار کلا چی داخل شو پا دریم زل بانی پا یوسف نو اوی وی چی یا ایوہ العزیز اے دا مصر حکمرانا رسدلے دے منگتا او زمان کور والاو تا تکلیف او دیر اگیو غلا خلاصا دا او منگ راوڑے دے تا تا بے بزاعتن مزجاتن قیمت لگو مال لگو مزجاتن من قلیلتن سامان لگو چی باغی زمانگا حق نرسی دا غلی پیسی دیری لگی دی قرآنی رحموکا نو پورا راکا مونتا الکیلا اگے یعنی بارو بار پورا راکا دا پیسی لگی واخد نوری را سر نشتا اللہ با جزا ورکی خیرات کونکو تا نو خیرات در نغوارو نو اللہ پاک دے وقت وقت اشارہ ہو کچھ اس وقت زانو خیا دیر محتاج دی خیرات در نغواری نو اس وقت اویا چھا لیوسف ما نو اویا چھا آیا تاسو پوئی گئے پا اغا کار چکم کار تاسو دی یوسف او دا غد رور سر کری واسوا کی جی تاسو ناپو آوے مطلب دا چھے اغا گیل در ننکو مخیر دا وقت ناپو آوے نن پوشوی ہے نو اغیوی چه بیشکم تا یوسف ایت و تا او قتل نو پی جنگا وی هانز یوسف ما او دا مرور دے دا دا اللہ تعالی دا خود لشوی تدبیر پا ذریقہ کی مازان سر ایسار کرے ہو غلا غلا ای نوا کرے اللہ با مونگ احسانو کو تاسم را سر یوز اکرے بمام احسانو کو سوک چې الله نه یریږي او صبر کوي نو الله پاک نه ضایع کوي اجر د مخلصین. نو هغې وې زمونږ دې په الله قسم وي، تاله الله ترجیح ورکړه په مونږ باندې، تاله الله غوروالی ورکړه په مونږ باندې. او انا کنا خاطئین، مونږ ګناهګار یو، بخنه غواړو ګناهګار. یوسف علیه السلام وایي چې خیر د نورې معافي رانه مه غواړئ، ما بخلی یې. لا تصریب علیکم الیوم، نشته دی سورونه کول، تصریب منه زورونه، سر زنش چې ورته فارسی کې وایي، نشته دی زورونه زما د جانب نه په تاسو باندې نه ننوځي، بخنه به وکړي الله تاسو ته، الله ارحم الراحمین. ورشه زما دې قمیص سره، نو دا قمیص زما واچوئ په مخ د پلار خپل، دی به وګرځي بینا، نظر به بحال شي. او واتونی باهلکم اجمعین، او راولی ما ته خپل ټول خاندان ټول کور والا. هر کله چې نو چې واپس راتلل، نو هر کله چې جدا شوه قافله د مصر د حدود سرحداتو نه، نو اوی پلار د دوی چا ته وویې، دوی خو په لار روان وو، کور کې څوک افراد وو، هغې ته یې وویې زه خو نن مومه بوی د یوسف، په ما نن د یوسف بوی لګي. لولا ان تفندون، که تاسو کمزور نه ګڼئ ما لره د چې بوډا شوی دی او اسې خبرې کوي، یا لولا تصفهون، که تاسو نسبت د قم عقلتوب نه کوئ ما ته، نو زه رښتیا ویم. لولا ان تصفهون معنا عمده، الولا ان تكذبون معنا هم دا، عربی کې د دواړو معنی جوړیږي. قالو اغي اوې په الله دې زموږ قسمی، بهشک ته را گرفتارې په خپل غلطۍ کې، قدیم چې زړه ده دلته د غلطۍ ترجمه کوه، ته په پخوانۍ غلطۍ کې مبتلا یې چې د یوسف په تمه ناستې، نن وې چې د یوسف بوی په ما ولګېد. هر کله چې راغې زیرې ورکوونکی د یوسف او کمیشې په مخ د ده وګرځو واچو القاهو واچو کمیش په مخ د هغې، فرتد د را وګرځېد دی بصیرا لیدونکې، نظر یې بحال شو. نو اوی وی اهل خانه ته چې کوم کور کې افراد وو، چې ما تاسو ته نه وویلي چې زه پوهېږم د الله د جانب نه په هغه خبره چې تاسو نه پوهېږئ، هغه دا چې یوسف ژوندی دی، دا دې ژوندی وخود کړ زیر راغ اغیوی اے پلارا زمونگا بخن او غوارا، مونگ دا پارا زمونگ دا گناہونو او مونگا خطا کرو، دا زامونم بیا ٹھول راو رسدن. نو قالا اوی یعقوب علیہ السلام، زرد ہے چھ بخن با او غارم تاسو دا پارا دا خبر ربنا، خویو مناسب ٹیم کی چھ کم وقت دعا قبلی گی، دا صوفا استقبال دا پر اللہ بخون کے مہربان. چنانچہ واپس مصر روان شو، ټول خاندان د یعقوب مصر روان شو. هر کله چې داخل شو دا ټول په یوسف باندې، تو آوا الیه ابویه، نږدې کړل ځان ته یوسف علیہ السلام خپل مور و پلارو، دا ځان ته نږدې کېنول، آوا را وګرځول الیه ځان ته مور پلار خپل، لفظی معنی دار ہے چرا وگرزول، انہیں نجدی کینو چکم دا بادشاہ دا خاص دا تختو آغی بنی کینو دا ادب دا پارا. بعضی وئی چرا پلار جوندے ہو او مور مروا، خدا خالا و آدھا ماسی و نماسیم لگا دا مور پشانی، دا خبر غلط دا چه قرآن شریف وئی چه ابوے ہی اور ابویه تقریبا مور پلار ته وای، نو حقیقی معنی سره پرې دی چې ماسی ته مور وای، ماسی خو مور دا خو مجازی معنی ده، نو حقیقی معنی سره پرې دی. مور هم ژوندی وه، ابن کثیر وای چې ولم یقم دلیل علی موت امه وظاهر القرآن يدل على حياتها، موری جندے وا کوئی بھی چی داخل شے دی خار تا استقبال تا مخل راوتے ہو بیا اس کلی تا داخلی گی ٹول کالا اگواری تا سو پا امن کی وئی ہے دلت زما حکومت دے او دلت بخا امن و امانی گی او اوچت اکرل مور پلار پتخت بندے وخرو لہو سجدا او پریوتل بھی یوسف تا پسجدہ کی مانا اس دا تابید یوسف عاجزی اکل دی یوسف اما کی دیو نما سورہ بقرہ کی پورا بحث کرے بزمک سجدہ مراد نہ دا بلکہ تابید او سجدہ تعظیمی کا دو مراد ہے دو مراد کا خدا پخوا جائز ہوا زمان پہ شریعت کی منع دا اوئی وی اے پلار زمان دا تعبیر دا خوب زمان دے چھ مالی دلے او دے نمخ کی اللہ دا اگر زولا دا خوب اگر زو دا خوب زمان رب رشتنے قد احسن بی اللہ ما سر احسان کرے دے جزے اوی اسلم جل خانے نا او تاسوی راوستلے دا زنگل نا دا کم علاقہ کی یعقوب علیہ السلام موسنو فلسطین کے دا یو غریضہ کن علاقہ و زنگلو صحرا بیابان من البدوی دا زنگلنا یا دا صحرانا دا صحرا ترجمم کے لیشی دا بیابان و دا صحران پس داغینا چی فساد غرزولے ہو شیطان زمان و درون پا مزک دا خو شیطان فساد غرزولے ہو چی داغی پزلے کے حسد پیدا کو زما رب چه دے باریک بین دے دا ہر اگر کار دا پارا چه ارادہ ہو کی آگے دا پارا خط تدبیر کون کے دے دلتا لطیف دا تدبیر کون کی بمانا بنے خجوری گی ورنہ لطیفن تو باریک بین تا ہوں وہی رب زما تدبیر کون کے دے دا ہر اگر کار دا پارا چه ارادہ ہو کی زما رب دا تدبیرون اکلا تاثر راسر یوزے کرے دا اللہ تدابیر ہو کرے انه هو العليم الحكيم اے رب تارا کرے دے ماتا من الملک سے حصہ دے بات حکومت او ماتا دے خود لی دی تعلیم را کرے دے ماتا پا حقیقت دے رو خبر ہو اے پیدا کہ ان کے آسمانوں اور نظم کو تزما دوست پا دنیا و آخرت کے امال مرگ را کے بلے حال کے جو مسلمان ہیں اما یوز ایک دن ایکان اس ذالک دا قصہ دے یوسف شدا من انباء الغیب دا خبر دا غیب نظر چی وحی کو مگ دی الی کتا تا او تو نبی دا غیب خواہ کی چی سو وقت دی اتفاق کرے او دا خپل کار پر بارا کی چی دا با کوئی تا چاو نہ تو ہم موجود نبی نہ تا سنگ دا قصہ بیان کرا دا تا تما وحی کرے دا وهم یم کرون او حال داو چی دی سازش کرو تدبیر کرو او ندی اکثر خلق اگر چی تا حرص کئے ایماندار ہو او نغواری تا دینا پا بدل دے کے اجر ندے دا قرآن مگر نصیت دے ٹول جہان دا پارا او دیرے نخی دی باسمانونو او پزمکو کے جی گرزی دا خلق پاگے نخو او دی داغے نمخ آرائی او ایمان نراؤڑی اکثر دینا پا اللہ بانی مگر پدی حال کے جی مشرکان دی مشرکان دیر دی موحدین کم دی ایمان مشرکانا ندیر و خلقو دے علامہ علوسی بغدادی روح المعانی کی لکھی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون دلی آیت دلان دے ومن اولئک عبدۃ القبور والناظرون لها المعتقدون للنفع والضرر من اللہ تعالی وهم اليوم اکثر من الدود ویدا سے مشرکان زمان بزمانے کے قبر پرست دی قبر پرست دی چی دا قبرون والاو دا پارا منختے کئی او اعتقاد دا ساتی چی نفع و ضرر کو اللہ رسائی خدا وسیلہ دا او دا غیر وجنا دا قبر تا سجدے کئی او قبر تا نظرانے غرزائی او غیر پارا منختے کئی ویدانن زمانہ کی دا چنجون ڈیر شوی دی وی زمان پا زمانہ کی دا چنجون ڈیر شوی دی ننم دا چنجون ڈیر دی او مومنان دی قیمان مشرکانہ دی وما یومن اکثرهم الا وهم مشرکون. اکثریت معیار دا حق نہ دے، اکثریت خو مشرکان. اف امنو ان تاتیہم، آیا پس دی پا امن کی ریچ راشی دیتا غاشیت راگیرون کے عذاب دا اللہ پاک، او یا راشی دیتا قیامت ناسا پا او دی نپوئی گی. او آیا اے پیغمبر، ہاذی سبیلی دا زما لار دا، دا اسلام زما لار دا، دا توحید زما لار دا، بلم خلق اللہ دا، پا دلیل بانی یہ مزا او سوک چا زما تابعی دی، بے دلیل خبر نکم، او پاک دے اللہ پاک دا شریکان ہونا، او نیم زو دا مشرکان ہونا. ندے لے گرے مگستانم، نو لے گری مگستانم مخی مگر سڑی، دی باوی چا انسان سنگا پیغمبر شو، او سرے دے زن پشانے او پیغمبری میں پیغمبر سنگا شو، وہی پخواہ ہم انبیاء ٹول پیغمبر نو لے گلی مونگا مخ کے استانہ مگر پیغمبر شری چھو وہی ومی لے گلی آگی تھا پخلو کے پیغمبر پاتے شوی نظر دکل والا ہونا. آیا پستی نگر زی پس مکہ کے چھو گوری سننگے انجام داغی خلقو چھ تیر شوی دی مخ کے دی دینا، البتہ کور دا آخرت غرد دا آگی کسانو دا پارا چھے یری گی دا اللہ پاک. آیا پس نپوئے گئے تاسو، حتی توجہ سر اورا، حتی ازستے اثر رسولو، تر دے چہ سوخ کی نا امید شو پیغمبران دا ایمان دا خلقونا، دا خلقو دا ایمان دا نا امید شو. وزنو انہم اگمانو کو دے خلقو چہ چاہتا لے گی لشوی، زنو زمیر رسول تراجے نہ دے، مرسلن الیہم تراجے دے، مرسلن الیہم تراجے دے، چہ معلومی کی دا لفظ رسول نا، او گمان کرے ہو دی خلقو ہر کلا چنا امید شو پیغمبران دا ایمان دا خپل قوم نا، دا ایمان دا خپل قوم نا، وزنو و گمانو کو دے قوم، انہم چے بے شک دا پیغمبران، انہم بے شک چے بے شک دا قوم چے دے، قد کذبو دروغ ویلی شوی دی دویتا، دروغ ویلی شوی دی دے قوم تا، یعنی دا پیغمبران دروغ جن دی، اب منگتے پا دروغ ویلیو چا عذاب برازی، دم رمودہ تیرہ شو عذاب را نگر دیوی رازی با، دا دے دروغ ویلی. او کدا سوال دی پا دماغو تیرہ آزی، چا قوم خو گمان نو کرے بلکہ یقین کرے چا دا دروغ جن دی، لیکن چا ایمان نو را ورے پا پیغمبر، نزوان دا یقین پا مانا مرازی. ابل دادے چھے گمان دا دروغ ہم کفر دے حق دا نبی کے، ندا گمان کافران اکرے، نراب آگے مدد دی، مطلب دا چھے مدد کا لدمرا نا وقت رازی چھے قوم پیغمبرانو تا دروغ جن ہوئے، چھے نرازی مددو عذاب نرازی او تا سے دروغ ہوئے. نو مطلب دا آیت دا دے چھ تاسو صبر کوئے اللہ پا عذاب ورکولو کی، او دا مدد را لے گلو کی، دا خپل ٹیم پا بندے کم ٹیمونا مقرر کری دی باغی با اللہ مدد را لے گی. نو کم مدد نا وقت راشی او ستا پا دشمن بنے عذاب براتلو کی تاخیر ہوشی، ندا بدلی خبر دلیل نہ گنے کہ زما خبر کمزور ہے، مخوادا سے شوی دی نخلاص بکم آغا کسان کے غوارو، او واپس نہ واپس کی کہ عذاب زما دا آغا قوم نہ چھ مجرمان دی. صحیح معنی دلی آیت دادا کہ عبداللہ ابن عباس نہ مروی دا، وظنوا انهم قد كذبوا، اي وظن قومهم ان الرسل قد كذبوهم، اي وظن قومهم ان الرسل قد كذبوهم. ظنوا کے ضمیر یہ قوم تراجے دے، رسل تراجے نہ دے. اور عبداللہ ابن عباس دا تفسیر ابن جریر نقل کرے دے، قرطبی نقل کرے دے، بلکہ سنن نسائی کے ہم نقل شوے دے چاہتا حدیث و کتاب اور پدے کے یو بلا معنی دا چاہگا ام المومنین عائشہ نا مروی دا دا بخاری کتاب و تفسیر کے مروی دا تو اغا معنی پدے مبنی دا چا قد کذبون دے قد کذبون دے او عائشہ با قد کذبون استل او گمان باو کو دے پیغمبرانو انہم قد کذبو کہ بے شک منگا چیو دروغ جن با اگر لے شو دا جانب دا خپل مرگرون خپل مرگری بلا تا ہوئی چی دروغ ویلیو چی عذاب را نگے دا خپل مرگری جاگے کہ مسلمانان انہوں نے مسلمان دا مرتد کے دو خو خطرہ شکن چی مایوس ایشی او کلمہ دا کفر ہوئی نو دا عائشہ دا ترجمہ و معنی جوڑی گی او صحیح کی گی او عائشہ نا مروی دا پا کتاب التفسیر دا بخاری کے خدا با علا جوڑی گی چی قد کذبو نی قد کذبو وی او قد کذبو قرات غیر متواترہ دے او قد کذبو قرات متواترہ دے او قد کذبو دا عائشہ قرات دے زبو قرات متواترہ دے او قد کذبو دا عائشہ قرات دے خواہ شاد قرات دے او شاد قرات مطابق تفسیر مناسب ندے دنی وجنا ام اقا تفسیر غرہ دے چکم ابن عباس کرے دے اغا غرہ ندے چکم عائشہ کرے عائشہ ام صحابیہ دا ابن عباس ام صحابی ذکر چے قرات متواترہ کذبو دے کذبو خود دے نو مانا ادا دا چی تردی چی پا اغا وقتی چی نا امید بشو پیغمبران دخپل قوم نا دا ایمان دخپل قوم نا وزنو و گمان باوکو دی قوم انہم قد کذبو چی بے شک دیتا دروغ ویلی شویو بے شک دیتا دروغ ویلی شویو چی مدد برازی عذاب برازی دا دے پیغمبرانو دروغ ویلی نو قوم خو کافر دن واقعی خود پیغمبرانو تو دروغ جن ہوئی نو مدد بزمان را گئی بے شکشتہ دے فی قصصہم پا بیان دے پیغمبرانو کی نصیحت دا عقل مندو دا پارا او ندے دا قرآن حدیثا دا سے کلام یفترا چے جوڑ شوے بھی نزانا ولیکن تصدیق اللذی لیکن دا تصدیق کہ ان کے دا اغا کتاب دے چھے نازل شوے او دا دینا مخ کے او دا تفصیل دے دا ہر ضروری حکم کل شین نا مراد دے ہر ضروری حکم دا دنیا ہر شے مراد نہ دے دا دنیا ہر شے قرآن کے نشتا احکام شرعیہ دی اور تفصیل دا ہر ضروری حکم اور ہدایت دے اور رحمت دے دا اغی قوم دا پارا چھے ایمان روڑی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون سورة الرعد سورة محمد نباد نازل شویو 95 نمبر سورت دے باعتبار النزول 95 نزلت بعد محمد 95 فی النزول ربط داد چددین مخ کے پسورت یوسف کے او داغین مخ کے پسورت حود او پسورت یونس کے بدلائل عقلیو او نقلیو سرا توحید ثابت کرے شو او نقلی دلائل زیاتو او عقلی دلائل کمو دا قصے دا پیغمبرانو نقلی دلائلو اس پر صورت رعد کے تنبیہات او زواجر بیانئی منکرین توحید دا پارا دا آیتون دا کتاب دی اواللزی انزل الیکا واغا کتاب جو نازل شوئے رہتا تھا دی جانب دربستان حق دے لیکن اکثر کسان ایمان نراؤڑی اللہ اغزاد دے چوچت کلی دی آسمانونا بغیر دا حق استنونا چتا سیوی نئے او بیا برابر شو پارش منی او تابع کرے دے نور اسپوگ میں ہر یو شے روان دے نیتے مقرر پورے انتظام کئی دا ہر یو کار تفصیل کئی دخبل و نخو دے دا پارا چل ملاقات لرب اخبل بنی یقین ہو کئی بغیر عمد ترونہا عمد جمد عمود دا جمد عمود دا او کلا جمع عمد امراضی لقد رسول جمع رسول راضی خود جمع دا عمود امراضی خود قیاس مطابق جمع دا عمود راضی نو بغیر دستنی نا چتا سی بھی نہیں نو عمد اسم جمع دا جمع نا دا اسم جمع دا بغیر دا حق استنو نا چتا سی بھی نہیں یعنی استنی اشتے خستاسو پا نظر نرازی اغسو مادی جسم لذری چی پستر گی اوی نہیں زمونگ دے چپ دا دیوال و دستنو پشانتے ندے دا خو پستر گوخکاری ورنستن یہ خوشتے ہیں واغسی دی یو حقیقی استن خود اللہ قدرت دے چدا اللہ پا قدرت اولاد خو صحیح معنی دادا چدا قانون کشش دا جذب و انجذاب یو قانون دے آگے بانی دا آسمانون اولاد دی دازمکی اولار دی سنگا چی سائنسدانان ہوئی لیکن اگر پا تحقیق معلومی گی ریسرچ معلومی گی پستر گو خنخ کاری اللہ غزات لے چی اگر غرول لازمکا او این خیدی پدے کے غرونا او نہرونا او ہر قسم او دا ہر قسم میوونا پیدا کری دی پدے زمکا کے دو قسمہ او پتائی پشپا بانی روز لرا یقیناً پدے کے نخیدی دا اگر قوم دا پارا چی فکر کری دا عقلی دلائل دی او پزمکا کی ککری دی متجاوراتن متصل دیو بن سرا او قسمون بیل بیل دی دزمکی دا قسمون خو بیل بیل دی دا خو انسان دا دی پستر گو گوری یوی علاقی دا خور رنگ یو شانی دا بل علاقی خور بل شانی یوی علاقی کانی بل شانی بل علاقی کانی بل شانی بعض زمکا اوارا دا بعض غرون دی لیکن دا یوب السرام متصل دی او دا نظام اللہ جوڑ کرے دی وجنات من اعناب او باغون دا انگور او فصل او قجور سنوان وغیر سنوان چی دو شاخون والا چی یو شاخ والی شاخون والی او بل دگن شاخون والا نہیں بعض قجور دا سی دی ونی دا قجور بعض دا سی دی چی دو ویخنا زیلا یوائی او بیا برنا داغینا دو شاخونا او خیجی نو داغینا دو ونی جوریش برا دو ونی بی بیلی بیلی ویخی یوائی دا سنوان دی او بازی چی ویخنام یوائی او برام یوائی ونی نیغا خطلی بی خواک بلا ونی نیی نو اغیطا سنوان وی غیر سنوان وی یسقا بی مائن واحد سیراب اولشی پا یو ابو سرا او فضیلت ورکو باز درا پا بازو بانی پا میوو کے و یو ونه کې میوه زیات ای بلکې کم ای و یو کې خوږه ای بلکې خوږه نه ای و یو کې اعلی خجوري وی بلکې ادنا خجوري وی دا دې مطلب د دې آیت ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون و ان تعجب فعجب قولهم که تعجب کوي نو ناشنا ده دا خبره د دې کومه خبره که تعجب کوي نو واقعی ناشنا ده دا خبره د دې چې څو وخت شو مونږه خورې نو آیا مونږ به په نوی پیدایش کې پیدا کیږو دا هغه کسان دي چې انکار کړی دی د خپل رب نه او دا کسان چې دي زنجیرونه به په غارو د دې کې پراته وي او دا دوزخیان دي بلې کې به همیشه اوسي زر غواړي ستانه عذاب مخکې د نعمت نه د ټوکو د وجې نه غواړي که نه مطلب یې دا چې شته نه او حال دا دی چې تیر شوي دي مخکې د دې نه المصولات مثالونه د نورو قومونو عبرت د هغې نه ولې نه اخلي او بے شک ستارب خاوند بخنی دے خلق دا پارا پا ظلم دا دی بانی او بے شک ستارب چلے سخت دے عذاب دا گو وای آغا کسان چی کافر شمیری ولی نازل نشوا پا دبنی نخد جانب دا رب دا دینا بے شک تی یرون کے یا ہر قوم دا پارا ہدایت برکون کے دے اللہ عالم دے پا اغی بچی بانی چی اچتی ہر خدا پا خیتا کے الله عالم دے په هغه سیز باندې چوچته ای هر یو خزه په خېټه کې چې هغه ماشوم دے او یا د حیز وینه ده وما تخیذ الارحام تخیذ الارحام او پویږي الله په هغه سیزونو باندې چې کمی هغه لره خېټه او په هغه باندې چې زیات وي نو کمال او زیاتول عامه خبره او کله مثالونه ته معلوم کا ماشوم کلا نیمګړی پیدا شي کله پورا پیدا شي د بعضو ښځو په یو وخت کې دو ماشومان په یو ځای پیدا شي د بعضو یو پیدا شي دا یو مثال شو بل مثال حیض د وینې د چا لس ورځې راځي د چا نهه ورځې راځي د چا کم راځي د چا زیات راځي نو د حیض کمې زیاتې هم مراد دی او د ماشوم کمې زیاتې هم مراد دی او که بل څه کمې زیاتې وي نو هغه هم مراد دی هر شے چې کمی کی او زیادتی کی نو اللہ پہ علم کے لے گا اسی شہر علم نہ باہر خونے گا دا خواست مثال میں پیش کو وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارِ ہر یو شے اللہ سر پہ اندازہ باندے دے دا اللہ پہ علم کے پہ اندازہ دے پہ اندازہ روزی را پیدا کی گی شتے اللہ دا پارا معقبات شوکیداری کا ان کی مخ کی دا انسان نہ اور اس تو دا انسان نہ چہ حفاظت کئی پہ حکم دا اللہ اور چہ دا اللہ حکم اسی نے انسان مرم شی اور تک تکلیف ہوتا ہم رسی تکلیف ہم رسی بیا اگر حفاظت انتظام مؤثر ثابت نشی لیکن نور فرشتی گرزی دا انسانان و حفاظت کئی اللہ نہ بدلی اغا حالت چوی دی یو قوم در اغی چی بدل کی اغا حالت چی پا نفسو نو دی کے دے کفر اختیار کی مقابلہ اختیار کی نو عذاب ورکی بیان مخک شوی دے دا سی آیتون تیر شوی دی وَإِذَا عَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهَا او کلا چی ارادہ ہو کی اللہ یو قوم تا دا عذاب ورکولو نو نشتے واپس کے دل اغی عذاب لرا خامخواہ برازی او ما لهم من دونه من وال او نبوی دا پارا سوا دا اللہ نا اس سو کو حفاظت کو ان کے والی اللہ اگا ذات دے چی خی تاسو دا بریخنا تاسمان پرقی گی پا یری سرا پتا می سرا سرے یری گی ہم چی بجلے پری نوزی او تندر را پری نوزی او تم ہمی چی باران باوش آسمان پڑکی گی نو دباران امیدو می او دا تندر دا پریوتو امیدو ایر ہو می اللہ غزات دے چی خی تاسو تا البرقا بریخنا بجلی خوفن دا یرور دا پارا او دا تم دا پارا او پیدا کئی درنی وریزی او پاکوال بیانی دا اللہ پاک راج فرشتا سر دا حمد دیبنی مخ کی ماتا تا بحث کرے دے چی راج خدا آسمان دے گرزی دوتا وئی او دا اجرام فلکیہ او اجزاء صحابیہ وریض یوبل سر تکراوی گی نو آواز روزی دیتا راج وئی لیکن حدیث کے راغلی دی جراب دا فرشتی نم دے نو حدیثم صحیح دے فرشتی ہم مقرر دی کہ آغا وریض یو خواہ بالخواہ شڑی او وریض ہم تکراوی گی نو نسبت دراد فرشتی تا ہم صحیح دے او دی اجزاء صحابیوں تا ہم صحیح دے ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته پاکوال بیانی رعد فرشتہ سرد حمد اللہ پاکنا او پاکوال بیانی نور فرشتے ہم من خیفته دو وجد یرد اللہ نا سوا دا رعد نور فرشتے ہم پاکوال بیانی او لیگی اللہ پاک السوائق تندرونا تندر یہ جمع سوائق دے نرسی اغا چاہتا چھ اغاری او دی جگرہ کید اللہ بھلا اللہ ببارکی و اللہ پاک چھے سخت دے عذاب داغو شتے دا اللہ دا پارا رشتنی بلنا اگر تو جاواز کئی دا رشتنی آواز دے لیکن چھے اللہ اولی او حق کسان چھے دی و تا آواز کئی دا مدد دا پارا سوا دا اللہ نا اگر جواب نشی ورکولی دی دا دی اس یوسیز او ندے حال دی مگر پشان دا اگدون کی دا لاسونو ابو تا چھے او رسی دا ابو او حال دا دے چھے نشی رسی دے دا ابو پخبل خون رسی نو سنگا چوبو تا لاس نیولے دے نو بے فیدی کار کئی نو دارنگی چی غیر اللہ تا آواز کئی چی رامدد شاہ دا بے فیدی کار کئی اسی زان سترے کئی اگر آرسی ہونا او نشترے بلنے دا کافرانو مگر پا گمراہ ہے گمراہی زگر چی غیر اللہ تا آواز کئی دا مدد دا پارا نو گمراہ شو وما دعاء الكافرین لآلہتہم سوچ کا و خبر تویخ کے نا وما دعاء الكافرين لآلهتهم نہ دے آواز دا کافران و خپل خدایانو تا مگر پا گمراہ ہے کہ سفیدہ نرسی اللہ تا آواز مراد نہ دے اللہ تا سجدہ کئی اغسل چا اسمانونو کی دی اپا زمکہ کی دی پا خوخا اپا زبردست ہے او سوری دیکھ ٹولو سجدنو ہم سجدے کئی اللہ تا سہر و سہر و بیگا سارا ما خام سبا بے گا کہ منگا تا پختوں کی سبا بے گا وہی یعنی سارا ما خام صبح و شام کنایا دا دا دوام نا او سجدین سے مراد دے دا اللہ دا حکم تابیداری ہر شے دا اللہ دا حکم تابید ہے و مراد دا حکم نا حکم تکوینی دے حکم شرعی نا دے او آیا چھے سوک دے رب دا اسمانون او رزمکو قل اللہ قل افتخلتم من دونہی اولیاء لا یملکون لانفسہم نفع ولا ضر قل حل یستوی الاعمى والبصیر ام حل تستوی الظلمات والنور ام جعلوا للہ شرکاء آیا دی مقرر کری دی دا اللہ دا پارا شریکان چاہی خلقو پیدا کری دی سسیزونا پشان دا پیدا کولو دا اللہ پاکو چھے سم مخلوق دا اللہ دے او سم مخلوق دا دید آلیہو دے آیا معاملہ دارنگی دا نو کدا سوی نو فتشابہ الخلق علیہم مستبی بشی خلق مخلوق علیہم پدیب علی شاید دا دلیسی خالق سوک دے و دا بل خالق سوک دے نو دوارا با خوشحال ساتی نو دوارا دا پارا با عبادت کئی لیکن خبر خدا سے نا دا دلید علیہ و مخلوق خوشتے نا اغیق بخبل مخلوق دی قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها ورولی دی لوریدونا ابون بیگی خورونا پا اندازہ دی خورونو که غط خوروی نو دیر یبو بکی بیگی او که ورکی نالیوی نو لگی بیگی مثال دی لوخی دی چه لوخی غطی نو بو بکی دیری ویا چه ورکی نو لوخی لگی نو ابو بلیگی فاحتمل سیل و زبد الرابیہ پس اچتی دا سیلاب زگ رابیا چی اچت فیوی دو بودا پاسا ومیما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیت او متاع زبد مثلو او دا اغسی زنونا چی گرمی دی اغسی زنونا را پا اور کے دا پارا دا طلب دا کالو چی کالی جوڑی نوار اور کے گرمی او متاع یا دا پارا دا طلب دا بل سامان لکا لوخ جوڑی دکالین علاوہ بل سامانوں میں خلق اللہ سپی نظر میں جوڑی کے نا اغیبا نهم زگوی په مثل د دې سیلاب او دا زګم خلق ورځي د ایران ته او د سیلاب هغه زګم خطر شي د فایده مند دی او لان رانی او صفا او برا خکارا شي نو هغه د فایده دارنګ سر زر او سپینو زرونه چې هغه زګ وګرځي په اور کې ګرم کی او زګ ته لري کی نو لانې سوچا زر پاتې شي نو هغه د کاری او هغه د فایده نو دا مثال د توحید او د شرک د شرک مثال د زګ دی بے فیدی شے دے دے غرزول شے دے او کل کل اصل سلیتا غالب خکارا شے دے او دا ابو سطح تاغیبانی پتا شے دارنگی بیانی اللہ تعالی حق او باطل ہر چی زگ دے نو اگر ختم شی جفاء بیکارا او ار چی اگر شے دے چی نفر اسی خلقوتا نو ایسار شی بزمکا کی نو دارنگی بیانی اللہ پاک مثالونا دا توحید و دا شرک دا اغی کسانو دا پارا چی قبلی حکم دا رب اخبر خیستا جون دے الحسنہ الحیات الحسنہ یعنی الجنہ اغی کسانو دا پارا استجابو چی قبول کرے دے اغی لربهم حکم دا رب اخبر الحسنہ جنت دے او اغی کسان چی اغی دا قبلی حکم دا رب نو که ملاو شی دیتا اغا شی که پزمکا که دیتول و پا مثل دلی ور سرا نو فیریه باور کی خونه با قبلی گی نو دا کسان چی دیشتی دیتا پارا سوء الحساب سخت حساب او زید دی با جهنمی او ناکار فرش دی دا جهنم آیا پس اغا سوک چی عالم دی پا دی خبر باندی عالم دی پا دی چی حق کتاب چی نازل شوی دیتا تا دا جهنم دا ربستان حق دی بشان دا اغا چاکی دیشی چاگا دی خبر نرون دے بے شک نسبت قبلی عقل من کسان عقل من اغا دی چی پورا کئی وعدہ دا اللہ تعالی او نماتی وعدہ او اغا کسان چی دی پیوندی او یوزے کئی اغا تعلقات چی امر کردے اللہ دا اغی دی یوزے کولو او یریگی دا ربنا او یریگی دا سخت حساب او اغا کسان چی صبر کئی پا طلب دا رضا دا رب اخبر کے او قائم ساتی مزونا او خرچ کئی دا اغا مالنا چی دی لمنگ ورکر دے پا پتا و پا خکاراو او لرکی پا نیکی سرا بدائی لرا دا کسان چی دیشتے دی دا پارا عقبت دار انجام دا خا انجام دا آخرتو شتے دی دا پارا خا انجام دا کور دا آخرتو یعنی شتے دی دا پارا جنتو عقبہ آخرتو وی شتے دی دا پارا آخری کور چاگا جنت دے او لرکی پا نیکی سرا بدائی لرا یعنی سو کو سر بد ہوکی نو دیب مقابلہ کی خو کی نو آغا با بد پری دی بیا جنات و عدن یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم والملائکت یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنیم عقبت دار والذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقه و یقطعون ما امر اللہ به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنة و لهم سوء الدار اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر و فرحو بالحیات الدنیا خوشحال شوی دی پجوند دنیا انہیں تکبر کئی وما الحیات الدنیا فی الاخرت الا متاع او ندے موجودہ جوند دنیا پا مقابلہ دا آخرت کے مگر معمولی سامانو او آئی اغای کسان کی کافر شوی دی ولی نازل نشو پدبن نخد جانب دا ربنا بیان میں تاتا بار بار کرے دے چھ مراد دی نداو چھے کم آنا خچ دی غواری کے نخی خو دیری راگ دی دی موجزی خو رسول اللہ تعالیٰ دیری ورکن او آیا اللہ پاک گمراہ کئی اگا سوک چھے غواری اور ہدایت ورکی اگا چاہتا چھے رجوع کئی اگا رجوع کا ان کے اگا کسان دی چھے ایمان روڑی وی اور مطمئن شی وی زن آرام ممی زن دی پا ذکر دا اللہ سان دا من اناب صفت بیانی ہدایت کئی توفیق ور کئی الیہ خپل دین تا من اغا چالرا انابا چ رجوع کئی دین تا دا رجوع کو ان کی ددی صفت سدے اللذین هم اللذین دا رجوع کو ان کی منیبین اغا کسان دی چیو خو ایمان را ورد دیم وتتمئن آرام ممی ضرور دی پا ذکر دا اللہ سا ذکر نہ قرآن مراد دے پا قرآن بانی دی اطمینان راضی اطمینان ستا ہوئی دیتا ہوئی چی شک لری شی اور شک پا قرآن لری کی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبر شے پا ذکر دا اللہ بانی آرام ممی ذرنا خبر شے پا ذکر دا اللہ بانی یعنی پا کتاب دا اللہ بانی آرام ممی ذرنا آرام ممی ذرنا مطلب دا دے چی پا قرآن بانی لری کی گی شکونا پا قرآن بانی لری کی گی وسوسی دا شیطان او شکونا اور اطمینان وہی زوال د شک تھا شک لری شی دیتا اطمینان وہی وہی پر یہ خبر ہے اطمینان را گئے یعنی شک میں لری شو تو دا شکونا لری کی گی پا قرآن دار مطلب دے الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب پاکیزہ جن بھائی دیدہ پارا اور خیستہ زی بھائی دارنگی منگتا لے گلے یا امت کے چی تیر شوی دی مخ کی داغنا گن امتونا چی اول والی دی پا مخ کی آغا کتاب چی وحی کر دا منگ دا غیتا تا او دی انکار کئی دا رحمان نا او آیا دا رحمان زما رب دے او نشت بل معبود مگر امدا دے او پا دبا نما توکل کرے دے او دتا زما را گرز دل دی دتا زما واپس کی دل دی او که نازل شی او دا سے قرآن چی روان کرے شی دی قرآن پا ذریعہ حرونا او قطعت به الارض یا پریک ریشی پا غیبان زمکا دلی دو معنی دی یو معنی دا چی زمکا اوش لیگی او سرنگ پا کی جور شی او سرے میں کی دن ننوزی یو معنی دا شو یا اوش لو لیشی پریک ریشی پا دی قرآن پا ذریعہ بان زمکا یعنی اگن مزل پا لگ وقت خلاص شی قطع مسافت مراد دے چی اگن مسافت پا لگ وقت دا قرآن دا لسطو پا ذریعہ خلاص شی او دا سفر سری بنی لند شی دا سی قرآن وے او یا خبری کولے شوے دا دی قرآن دا لسطو پا ذریعہ بنی دا مرو سر چا قرآن لسطے نمری بجندی کے دے آ قرآن لسطے نغرون با روان وے تخبر زین میں حرکت کرے وے روان دل با دا قرآن پا غی تلاوت سر یا دا قرآن پا لسطو پا تلاوت بنی با اگد مزل پا لگوخ کی با خلاص شوے وے ام با دی ایمان نوے را ہو رہے جزا مقدر را ذکر چھے لوگ کو جزا غواری کنا نو جزا کو ذکر نہ دے نو کل چھے جزا پا آسانا معلومی گی نو التا غا ذکر کی گی نا مانا سر لما آمنو دی با بیام ایمان نوے را ہو رہے اویلی گو چھے دا سی جادو لے او آغی لے ویسا بہانا کتلے ہو نو دیتا چا ارسو مرا نخیراشی دینا منی افلم یہ اصل لذین آمنو آیا پس نپوئی گیا آقا کسان چی ایمان روڑے دے پر یہ خبر آکا اللہ اغاری نو ہدایت بور کی تولو خلقو تا نو دی ولی خبر کی گی خو اللہ خود جبرن ایمان نچا دلکے نو اردن علم یہ اس دلتا علم یعلم پا مانا دے عام مانا خود دی نا امیدی دا او آغم دلتا جوڑی گی خلق پا تکلف سرا دا صفا نجوڑی گی آیا پس ندی نا امید شوی مومنان دا ایمان دی عنادیانو نا ندی دا ایمان نا تاصلہ نا امید کی دک بکار عنادی لاللہ توفیق نورکی ولی لِأَلَّهُ يَشَاءُ بِأَنَّ مَخْبَ لَا مِجَارَ مُقَدَرَهِ ذکا کہ اللہ ارادہ کرے وے نہ تول خلق لبے توفیق ور کرے ہو خدا ارادہ خو اللہ ذکر نہ کئی امتحان آخری نہ جبرن خود تول خلق نہ مسلمان ہے ندی کے وبیا لفظ مقدر من الغواری یو دا اَنَّ مَخْبَ لَا لِأَلَّهُ يَشَاءُ ادم چلے افلم یہ اصل لذین آمنو من ایمانہم آیا پس نا امید شوی ندی مومنان دلی عنادیانو دا ایمان نا ذکر کہ اللہ ارادہ کرے وین ہدایت میں ور کرے کیوں دو خلقو تو نو مانا خوی جو رشوا لیکن لفظ و مقدر کئی نو علی بجوری نو صحیح ترجمہ دارا چه افلم یه اسن مراد افلم یعلم ده سده افلم یعلم تفسیر ابن جریر کے او دارنگ ابن کثیر قرطبی کے جو ابن عباس قول نقل شوئے تھے چه هغوائی چه افلم یه اس اے افلم یعلم ابن عباس دلی دا مانا کری دا نو بس اماغا مانا مگا کن او آیا دا لفظ دا علم پا مانا چرتا راغلے دے نو چه ابن عباس وی خو راغلے بھئی گی منا خزمونگ نزیاد خب ہوئی گی پا عربیت بندے خو پا یو شیر کے راغلے ہم دے صحیم یربعی یو شاعرو اغوائی اقول لهم بالشعب اذ یاسرونني اقول لهم بالشعب اذ یاسرونني اتیأسوا انی ابن فارس ابن فارس زهدمی الم تیأسوا انی ابن فارس زهدمی دا شعر دی تفاصیل نقل کرے رہے چکم دے تماؤس نمونہ وارست زویم دیتا پا کندو کے سوقت جدی ما قیدئی دشمنان رابن غالب شویدی اما یا سرونانی ما قیدئی او تری زویت ویما چا علم تے اسو انی ابن فارس زہدمی علم تعلمو آیا تاسو نپوئے گے چا زد یو شاسوار زوئے ما چا نمی زہدم دے آغا با زمان بدل واخلی دا قبیلی ناو دا پلار نی یرائی نو دیده که علم تے اسود نا امیده مانا نجوڑی کی بدی شعر کے دلتا دی علم مانا دا نو افلم یہ اس مانا دا افلم یعلم دیده که آیا نپوئی گیا آغا کسان چی مانی روڑے دے پدی خبر باندی چک اللہ ارادہ کرے وے نو ہدایت میں ورکڑے و ٹولو خلق ہوتا یعنی مسلمانان خبتی پوئی کی دا خود دی عقیدہ دا ندی ولی خبا کی گی چی ایمان خلق نرا اوڑی آدم را پریشان کی گی ولی او ہمیشہ بھئی اغا کسان چی کافر شوی دی وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا ہمیشہ بھئی ہوا کسان چی کافر شوی دی چی رسی با دیتا پا سبب دا آغا عمل چی دی کرے دی قارعتن مصیبت قارعا وی کرنگون کی تا او تکون کی دا تکون کی تا قارعا وی قرعن مانا تکول قیامت تزکا قارعا وی چلتم دا دنیا ٹول سجنہ با تکولے کی گیا ہو کرنگولے کی گی باو درس دروز بھئی دو قیامت تا قارعہ وئی قرعن مانا تکول نو قارعتن مانا مصیبت دی گوری نچ دی وقت وقت تکولے کی گی او عبرت ناخ دی او تحلو او یا نازلی کی نزدی دی کور تا عذاب کدد پا کور نہیں راغ دی خود گاوان نہیں راغ دی میں عبرت تے واخلا تردی چراشی وعدہ دا اللہ پاک بے شک اللہ پاک خلاف نہ کئی دے وعدینا او بے شک تو کشوئے بے پی پیغمبرانو پوری مخکستانا نو محلت ورکڑی و منگا اغی خلقو تا چنکار اکڑی ہو او بیا منگ دی نیولی ہو نو اگورا سرنگی و عذاب زمان آیا حقا سوک چی دے حقا ذات هو قائمون علا کل نفس چاگا اولار دے پا ہر نفس سر نپاسا یعنی حاضر دے سرد آغی عمل نچی دکڑے دے دا سوک دے دا ذات دباری تعالی دے دا اللہ پاک دے دا ہر چاہ پا سرخ اللہ اولار دے آیا حقا سوک چاگا اولاری پا ہر نفس بندی سرد آغا عمل نچی دا نفس کئی کمل لیسا کذالکا بشان دا حقا چاہ کی دیشی دیدا سے نہیں نا جواب ادا دے چھے نا دا کی دیشی سوک دا ہر چاہ پا سر اولار دے او بل دا ہر چاہ پا سر اولار نہ دے یو حاضر ناظر دے بل حاضر ناظر نہ دے نا دا دوارا کل برابری دیش دا یو لائق دا عبادت دے او بل لائق دا عبادت نہ دے یو مدد کولی شي بل مدد نشي کولی. جز د جملې حذف ده. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت کمل ليس كذلك. جمله مرکبه شوه. دا دواړه برابر نه دي نو دی بیا شرک ولې کوي؟ او حال دا دی چې دی ګرځئ د الله سره شریکان د ځانه. ووایا چې نوم واخلئ د دې شریکانو. نوم واخلئ څه معنا ده؟ نوم خو به دی واخلي، نوم خو دی شل ځله اخلي. لا تمنات دوتۍ شپه ورځ. نو نوم واخلئ د دې څه معنا ده؟ معنا دا ده چې د دې صفت بیان کوي، چاهې کې دی کې د خدای صفت شته او کنه. اذکروا صفاتهم وانظروا هل فيها ما يستحقون به العبادة ويستاهلون الشرك. روح المعاني، روح المعاني، علم علوسی بغدادی ددی صفتون رات بیان کہے چا آیا پدی کی دی الوحیت صفتون اشتا چتاف آلیہ گن لی دی صفتو کہے دی او ثابت دے گا جدی کی صفت الوحیت شتے ہو کنن نشتا. او یا تاسو خبر وے اللہ پاک پا آغا کار بنی پا آغا سیز بنی چا اللہ تا معلوم میرے پزمکا کی انہ پا آسمان کی ذکر چا موجود نہ دے. ام بظاہر من القول او یا تاسو سرسری خبرہ کوئے لار نکنم اوری دلی دی نو بس اسے کوئے نو پر یہ خکار نکی بلکہ خیستہ شوئے دے کافر و دا پارا مکرہم تا دروغ دی دل تو مکر نہ مراد دروغ ہو. حرز مناسب معنی بیانوا اور جامع مانا دا مکر خطا تما سو سو زیا کرے دا فریبونا ددی یعنی دروغ ددی و سدو عن السبیل او دی من شوی دی لار دا اللہ پاک نا او اغا سوک چا اللہ پاک گمراہ کی اغیل رہا نو نبوی اغیل پارا اس سو کو توفیق ورکون کے ہدایت ورکون کے شتے دید پار عذاب پجون دا دنیا کی والبت عذاب دا آخرت خلیر سخت دے اور نبوی دید پار دا اللہ پاک نا خلاص ان کے اس سوک خلاص ان کے بچ کا ان کے من واق بچ کا ان کے وقایتن نا مشتق دے وقایتن وی حفاظتن تا حفاظتن تا من واق من محافظ اس سوک بچ کا ان کے حال دا اغی جنت چا وعدہ شوی دا دا پریزگار و سرادا دے چا تجری من تحت حل انہار چا بئی گلان دا غن نہرو نہرونا او میوی دا اغی با ہمیشی او سوری بہم ہمیشی زوال پا اغی نرازی صدا بہار باغو ندی صدا بہار باغو ندی ہمیشہ اس پر لے دے موسم خزان علت نرازی پانی نگرزی میوہ نختمی اغا دا سے باغو ندی او دنیا کے حکال پانے پریوزینو وہ نہ اوچا کرسا اولا گئے نہ خیستاخ کاری اور نہ سورے ورکے اور نہ میوہ ورکے اگر بدا سے نہیں اکلوہا دائمون وزلوہا بعد انجام دا حقی کسانو کے پرزگارو او انجام دا کافرانو اور دے. اور صحیح مسلم کے حدیث دے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يدخل الجنة ينعم ولا ييأس ولا يخلد ويخلد ولا يموت من يدخل الجنة ينعم ولا ييأس ويخلد ولا يموت. سوک جنت تلارشی خوشحال وئی نا امید بنئی ہمیشہ بھائی مری بنا. صحیح مسلم حدیث میوی بھی ہم ہمیشہ ہی سورے بھی ہم ہمیشہ ہی ختمی کی بنا اوتل زم نشت. جہمیہ وائی جہمیہ بدتی او گمراہ فرقہ تیرا شوی دا جہم بن صفوان تابدار ڈلوا کتابونو کی داغنو مشتے میدان کے نشتا بدی نم نے یادی ہاں کتابونو کشتے بدی میدان کے بیا نوے نوے نمونو بنے گمراہ ڈلے راوتی دی چاہتا جہمیون ہم زیاد گمراہ دی خوبا نو نو نمونو راغلی دی خویو دور کی دے جہمیون دیر زور ہو امام بخاری پا بخاری کی دہائے رد کر رہے پا کتاب التوحید کے نور علماء رد کر رہے گمراہ فرقہ با دروغ جانا خلق ہو گمراہ خلق اغیب ابھی کہ جنت میں ختمی کی ہمیشہ بنائی اور دوزخ میں ہمیشہ نہیں سمودی پوری بھائی بیا وہ فنا کی نو دا قرآن دا آیتون جزے پہ زے بیانی گی دا رد دے پہ جہمیہ ہو جدا دا گمراہ ہے عقیدہ دا اور کنن زمانہ کی سوک دا سے متجددین رہوتی وی او دا عقیدہ ساتھی او دا خبرہ کئی نم گمراہ بھئی لکسن چی جہمیہ گمراہ دی ما انا علیہ واصحابین خارج دی قرآن وی چی اکلوها دائمون وزلوها اور نور زیون کی وی چی ہم فیہا خالد اور حدیث میں نے مسلم دیتا اس واو رہو جدی آیات و دا حدیث و پا بنیاد زاننا جدی آیات و دا حدیث و پا استدلال امام طحاوی اخبر کتاب العقیدہ کی لکھی عقیدہ طحاویہ شوال جنت و النار و مخلوقتان لا تفنیان ابدا ولا تبیدان دا العقیدت الطحاویہ کے امام طحاوی عبارت دے او دا دا اہل سنت والجماعت عقیدہ بیان کرے دا دا قائد و کتاب جو الجنت والنار مخلوقتان لا تفنیان ولا تبدیان اولا تبیدان تبدیان نا ولا تبیدان جنت و دوزخ اللہ پیدا کری دی خدا با فنا کی گی نا اول نو اللہ پیدا کرو خو فنا ولا نشت والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ اغا کسان چی ورکر دمونگ اغیتا کتاب او ندی خوشحالی کی پاگا کتاب بنیش نازل شوئے رتا تا ومن الاحزاب او دیجی ڈلو نا اغا کسان امدی چی انکاری کئی دی سحر سید قرآن نا او آیا ما تا خو امر شوئے دے جزا عبادت اکم دا حقی اللہ دیو اللہ او شریک نکم دا اللہ سر حد سوک امدیتا زا خلق بلم امدیتا زما واپس کی دل دی امدارنگی منگ نازل کرے دے دا قرآن حکمان فیصلہ کا ان کے دے او دا عربی جی میرے او کتا تابداری اوکے دا خواہشات دا دی پس دا آغین چی راغل دیتا تا دی علمنا ننبا بیتا دا پارا دا اللہ دا جانب نہیں سک بچ کے ان کے ای سک دوست اور نہ بچ کے ان کے ای سک دوست اور نہ بچ کے ان کے ممکن ندی ہس پیغمبر دا پارا چراوڑی بی آیتن سموجزہ مگر پہ حکم دا اللہ سرا نزیر اللہ پہ اختیار کی دی پیغمبر پہ اختیار کی ندی ہاں دا پیغمبر پہ لاس بنی اللہ اخکارہ کی اور ہر نیٹی دا پارا ہر وقت دا پارا کتابن لکھلے نیٹا دا دا ہر نیٹی دا پارا کتابن لکھ دے باغ لکھ نمخ کی نرازی مٹاوی اللہ روانی اللہ اگا شہر چھ اگواری اور برقرار پی دی لگا پرنو سرے موجود ہو انن مر شو دا اگا مٹاو شو انور خلق دا اگا گاوانی موجود دے دا روزانہ سوک جندی بھی ہے سوک مری دا محو اس بات دے یمح اللہ ما یشاء و یثبت وعندہ ام الکتاب لوح محفوظ یادی اللہ سرا مور دا تولو کتابونو دا مرکزی رجسٹر اللہ سرا دے لوح محفوظ ام الکتاب مور دا تولو کتابونو او که اخیو تا تا باز اغا عذاب ہو چه مونگ یرو دید حقینا یا واخلو تا نو بیشک ستے پتا بنی رسول او مونگ بنی صاحب آیا دی نا پوئیگی چه مونگ رازو زمکو تا نا گوری چه رازو مونگا زمکو دا کافر ہوتا چه کمو دا زمکا پدی بنی دا اطراف ہو دا آگے زمکا دا اطراف ہونا کمول بینی ہی زمکا کمول مراد نا دی زمکا ہم آغا دا جسم رضا دا کنایا دا کمزورتیا نه دا روز پر روز دی کمزوری کی گی او مسلمانان غالب کی گی نواقی دا رسول اللہ پا زمانہ کی امدہ غسی ہو کافر خو گیر ہو پا عربو کی مسلمانان کم ہو او روز پر روز با دی تعداد کمی دو دا مسلمانان و تعداد بزیاتے دو پا عربو کی روز پر روز شوکت او غلبہ دا اسلام زیادی گی او دا کفر و مشرکین و غلبہ کمی گی دا مطلب دے دا آیت خو دا سورت خو مکی دے پا مکہ کی خلا کفار غالب مکہ لا فتح شوے نوا مکی سورت دے قبل الحجرت نازل دے نسبتاً یادئی کہ مسلمانان چی دا دو ندریشی نو زیاد شو او کافر فرقہ دا دلسونا نهاشی ننها خود دریو نبیا زیاد دی خو کمی خوراگی کنا لسونا نها خوشو کنا داده مطلب ہو والله يحكم اللہ فیصلہ کئی نشتے رستو کون کے دے فیصلی دا اللہ دا پارا و اللہ ذر حساب کون کے دے اور بے شک تدبیرو نہ کریو فریبو نہ کریو اگی خلقو چی تیر شوی دی مخ کے دے دینا لیکن دا اللہ دا پارا دی تدبیرو نہ ٹول عالم دے پا اغا سچ تاسوے چی کئی ہر یو نفس او زر دے چی پوئی بشی کفار چی دا چا دا پارا دے آخری کور چاگا جنت دے